programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Polen doet onderzoek naar treinstoringen die zijn ontstaan door illegale radiosignalen. Verschillende treinen kwamen afgelopen weekend stil te staan door de storingen. Op sommige signalen was naar verluid het Russische volkslied op de achtergrond te horen. Na de vele problemen door hevige regen gaat de gemeente Valkenburg aan de Geul snel maatregelen nemen tegen wateroverlast. In juni stonden straten en kelders blank na hevige regen en afgelopen vrijdag gebeurde dat opnieuw. Om te voorkomen dat op bepaalde plekken water naar binnen stroomt, wil Valkenburg onder meer trottoirbanden verhogen. De rechtszaak tegen oud-president Donald Trump voor poging om de verkiezingsuitslag te ondermijnen begint op 4 maart. Trump wordt er in deze zaak van beschuldigd een plan te hebben opgezet om zijn verkiezingsverlies in 2020 ongedaan te maken. Een van de bedrijven achter Veramoda, Villa en Pieces is failliet verklaard. Het is Doek Retail niet gelukt om de belastingschuld terug te betalen die het tijdens de coronaperiode had opgebouwd. De 27 winkels van het bedrijf blijven voorlopig wel nog open. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, weer of geen weer, het is tijd voor een sportforum. Een wolkbreuk bij het EK hockey, hoosbuien op Zandvoort, een vollopende kuip, depressies in de Vuelta en donder en bliksem bij de Spaanse voetbalbond. En er was daar aan het einde van een lang sportweek einde ook nog een bol bliksem. Het fenomeen dat Nederland in extase bracht met goud op de WK atletiek. We gaan al deze extremen bespreken met onze forumleden Arjan Schouten van het AD, NOS-collega Arman Afsaroglu en analist Robert Maaskant. En meekijken kan op de gebruikelijke manier via de webcam van NPO Radio 1. We zijn bij u tot 11 uur. En we beginnen ons sportforum natuurlijk met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaats. Ja. Hup. Arman, jij mag aftrappen. Jij wilde dit horen. En daar komt Femke Bol lopen. Femke Bol gaat er langs. En gaat ze dan misschien ook nog die Jamaicaanse pakken op de laatste meters. Ja, ja, ja. We zijn wereldkampioen. Wat een race van Femke Bol. Wij horen een enthousiaste Andy Houtkamp. De eindsprint en het goud van de estafette dames. En dus Femke Bol. Arman, vertel. Ja, het is lastig om er iets aan toe te voegen na de afgelopen dagen. Alle superlatieven zijn al voorbij gekomen. Maar iedereen heeft hier zo ontzettend van genoten. Alles kwam samen. Het begin van die week waarin ze viel in gewonnen positie. Toen nog die gouden medaille individueel. En dit was het allermooiste vanwege die inhaalslag die ze moest maken. Dat maakt sport zo mooi. Leon Haan, de commentator op televisie, die weet zoveel van atletiek. En die zei goud is onhaalbaar. En dat dachten we allemaal. En die dacht, wat gebeurt hier? En dat dachten we ook allemaal. En ze haalde die Jamaicaanse nog in. Ja, schitterend, schitterend sport. Hij dacht het echt 20 meter voor de eindstreep, dacht hij het nog. Ja, maar dat dacht ik ook, Robert. Dat dacht ik ook. Iedereen. Het kon helemaal niet. Die achterstand was zo groot. Maar die Jamaicaanse stortte in. En ja, Leon heeft mij het woord ontspanning geleerd. Want dat zegt hij altijd in al jaren in die races van atleten. Maar bij Femke Bol snap ik het echt als je haar ziet lopen. Die ontspanning die je op haar gezicht ziet en de bewegingen die ze maakt. Als je naar haar gezicht kijkt en naar de andere atleten, dan zie je dat verschil. En die ontspanning maakt het zo mooi dat je denkt, nou, zij loopt gewoon. Ze blijft gewoon rustig doorlopen. Maar dat rustig, dat is eigenlijk heel erg snel. Ja, ik ben echt diep onder de indruk van wat zij doet. Ja, jij bent ook commentator. Als jij dan zit te kijken thuis, ben je dan ook aan het schreeuwen van nee, oh, Femke Bol, nee, doet nee, het. Nee, dat vraag ik me altijd af. Nee, ik zit niet vaak te schreeuwen thuis. Nee. Gewoon in stilte. Mooi. En zometeen natuurlijk meer Femke Bol. Ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat Arjen en Robert eigenlijk ook voor dit fragment hadden gekozen. Vervolgens is er een lichte druk op jullie uitgeoefend. Robert Maaskant, jij wilde het dus eigenlijk niet hierover hebben. Karel Eiting heeft de arbitragezaak tegen zijn club FC Volendam verloren. Eiting wilde voor een gelimiteerde transfersom naar FC Twente, maar al zijn eisen werden afgewezen door de arbitragecommissie van de KNVB. Ja, het was keuze 2, maar er is wel weer nieuws. Hij had dus bijna keuze 3 of 4, als ik heel eerlijk ben. Want ook de hockeymannen en vrouwen. En er is nogal wat sport. We gaan er allemaal niet door. Er is nog wel wat sport. Verder sturen we helemaal niks deze uit. Nee, precies. Nee, maar ik vond dit wel een opvallend bericht. Omdat je, Karel Eiting heeft een arbitragezaak verloren. En er kwam net naar buiten dat hij toch weer opnieuw naar diezelfde arbitragecommissie toe gaat. Om opnieuw zijn punten gaan maken. Terwijl daar al over uitgesproken is. Dus ik vind dat wat raar. Het is een beetje een beetje het zeurende kind van ik heb geen gelijk gekregen. En dan ga ik het op een andere manier ga ik het toch nog een keer vragen. Een soort van hoger beroep eigenlijk. Maar dan moet je dan niet met nieuwe argumenten aankomen. Ja, anders kan je wel aan het om blijven. Waar het om gaat is dat er is uitgesproken dat het dan in redelijkheid moet dan dat transferbedrag. En het probleem is natuurlijk op een voetballer vanuit Volendam hangt niet een bepaald prijskaartje. Is dat 10 miljoen? Is dat 1 miljoen? Is dat 400.000 euro wat Twente geboden heeft? En daar is in de voetballerij, is daar natuurlijk, er is geen benchmark. Niemand weet hoeveel een voetballer kost van welke club. Maar stond er niet, was er niet iets met een gelimiteerde transfersom waar het om ging ook? Ja, maar die is dus afgewezen. En het gaat dus nu om het feit, moet FC Twente, de club die hem graag wil hebben, welk bedrag is nou redelijk om hem over te nemen? En daar zegt Volendam van nog steeds, nee, wij willen toch echt wel naar 2,5, 3 miljoen toe. En Twente zegt, nou, wij denken dat, nou, weet ik eigenlijk niet, maar zal een miljoen misschien wel voldoende zijn. Nou, en daar zegt Karel Eiting nu van, met zijn team overigens, waar ik van denk, die hebben dit ook veroorzaakt om die clausule niet goed genoeg erin te zetten. Dat gaan we nu opnieuw aanvechten. En die jongen heeft zich voorlopig ziek gemeld. Dus ik vind het een hele zwakke zaak. Ik vind sowieso dat een speler die een contract getekend heeft zich nooit ziek moet melden. Blijf in ieder geval voetballen en blijf gewoon de dingen doen waar je 1 voor betaald wordt en 2 om het publiek te vermaken. En dan kan je daarna wel kijken of je eruit kan komen. Arjan Schout, eens kijken waar onze redactie jou mee heeft opgezameld. I have to watch the NBA finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? That ain't the world. That is not the world. We are the world. We have almost every country out here fighting, thriving, putting on their flag to show that they are represented. There ain't no flags in the NBA. Ja, we horen wereldkampioen Noah Lyles en die is boos op zijn landgenoot eigenlijk, hè? Ja. Dat is ook niet mijn eerste keus, je zei het al, maar dat moet je toch wel doen. Probeer het. Want en Formule 1 gaan we nog wel een tijdje over praten, denk ik. Maar zeker. Je ziet die persconferentie en eigenlijk wat die probeert te zeggen is ook wel een ergernis van mij. Ik ben vaak naar de NBA geweest en ze doen in Amerika, daar hebben ze sowieso allemaal een beetje de ziekte of dat Amerika of dat de wereld stopt na de landsgrenzen van Amerika. Als je de NBA wint, dan ben je ook de beste van de wereld. Zo redeneren ze in Amerika. Ja. Maar een Noah Lyles, die een stuk minder verdient dan zo'n beetje alle BNC-spelers in de NBA, die is echt de beste van de wereld in een wereldsport. De meest brede sport die beoefend wordt. Ja, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ja. En dan krijgt hij zo'n vraag en dan gaat hij eens even helemaal los. En dat vind ik prachtig. En vooral wat dat dan losmaakt in de NBA. Want alle grote jongens die hebben de afgelopen dagen al gereageerd. Kevin Durant, Aaron Gordon. Aaron Gordon heeft zelf gezegd, wie is die vent? Ik kan hem wel aan op de 200 meter sprint, weet je wel. Dus het sympathiek. Ja, het tekent ook wel dat het ook echt wel een dingetje is daar. Dus. Ik heb altijd een beetje moeite mee als atleten, in dit geval daadwerkelijk een atleet, dan gaan schoppen tegen een andere sport. Ja. Denk ik, dat is, ik heb daar iets minder moeite mee. Vind je toch een beetje Calimero-gedrag. Niet zozeer tegen de sport, maar meer tegen de houding van de spelers, toch? Ja, maar goed, in dit geval gaat het over de NBA. Ja, maar het geldt ook voor de Major League Baseball en ook voor de National Hockey League, denk ik. Ja. Nou, wel verfrissend misschien dat het van een Amerikaan komt die daarmee de Amerikanen op. Nou ja, dat is het een beetje natuurlijk. Ja. Ja. Goed, gaan we nu dingen bespreken waar jullie wel echt over willen praten. Ja. A las 4 de la tarde, buenas tardes Alejandra, está previsto el inicio de esa reunión a la que están convocados los 18 presidentes de las federaciones territoriales y que va a estar presidida por primera vez. Ja, is het begrepen. Het weer gaat als een rode draad door deze uitzending heen. Het eerste noodweer is figuurlijk, want het dondert en bliksem in de Spaanse voetbalwereld. Dat mogen duidelijk zijn. In Spanje is na het WK voetbal is Spanje beland in een ware soap rondom bondsvoorzitter Luis Rubiales. Justitie in Spanje heeft inmiddels een vooronderzoek geopend naar de veelbesproken kus van hem. En na het behalen van de wereldtitel kuste Rubiales ongevraagd speelster Jenny Hermoso op haar mond. Afgelopen weken en de schorste de FIFA Rubiales al vanwege die kus. En de Spaanse regering doet pogingen om hem af te laten zetten. De moeder van Rubiales, bent u er nog, is volgens de Spaanse media in hongerstaking gegaan, omdat er volgens haar sprake is van een heksenjacht op haar zoon. Robert Maaskant, volgens mij kom je net uit Spanje. Ja. Ja, en daar is echt, ben je daardoor beïnvloed door de kijk op de zaak? Of op wat voor manier? Terwijl de finale gespeeld wordt, dan ga je toch een beetje kijken van ja, wat gebeurt er nou met het volk? Hè? Nou, er zat in een sportsbar in de buurt, zaten er denk ik een kleine 50 mensen toch nog, waarvan er één echte fan was die helemaal in het Spaanse tenue was gehuld met een petje op. Maar dit is wel absoluut het gespreksonderwerp op het strand. Waar mensen gewoon met elkaar over bezig zijn die daar normaal gesproken niet over zouden spreken. Ja, en iedereen spreekt er groots schande van. Van de oude Spanjaarden tot jonge Spanjaarden. Dat deze man in alles wat hij uitstraalt is het macho gedrag. En het zit hem eigenlijk niet eens zozeer in die zoen meer. Die natuurlijk, dat gebeurt op een moment van blijdschap en iedereen hangt aan elkaar en ze hebben daar een rare uitleg aan proberen te geven. Maar het zit er meer nog in de manier waarop hij zijn excuus aangeboden heeft en zijn gedrag daarna, wat er gebeurd is. En dat heeft echt heel veel mensen tegen het zere bedoel je te zeggen dat als na die kus, als hij gewoon even sorry had, of even, ja, als hij gewoon sorry had gezegd en zich een beetje had teruggetrokken, op de achtergrond was gebleven, dat het dan over was gemaakt? Als hij dat gedaan had, dan had iedereen daar nog wel vrede mee kunnen hebben. Alleen hij heeft het voor zichzelf vele malen erger gemaakt. Ja, en nu is er een strijd begonnen om zijn baantje. Die arme man die verdient 6,5 ton bij de bond. En krijgt daarnaast nog eens een keer 2,5 ton bij de FIFA. Ja, dat staat op het spel. En daar is hij nu heel hard voor aan het vechten. Maar hij raakt steeds meer mensen kwijt. Want op het moment dat de sponsoren zich gaan roeren, wat nu gaat gebeuren in Spanje, de grote luchtvaartmaatschappijen die de bond sponsoren, die gaan dadelijk een rol spelen, nou, dat gaat hij niet winnen. Ja. Arman, hoe vervelend is dit voor de speelsters dat dit nu allemaal gebeurt? Dat die zomaar door en door gaat? Ja, die zijn wereldkampioen geworden. Dus het is vervelend, het is heel vervelend. Maar voor nu is het verschrikkelijk. Ik hoop dat ze over een paar jaar, want dan zal dit overgewaaid zijn, en dan staan zij wel als wereldkampioen nog in de boeken, dat besef wel zou komen. Op dit moment is het een drama voor die speelsters die al hun feestvreugde van ze afgepakt zien worden eigenlijk. Het gaat geen moment meer over wat zij hebben gepresteerd. Wat al buitengewoon knap was met een coach die ze niet wilde en die, ja, waar veel mensen destijds al van zeiden, kijk nou, dit gaat niet goed, die speelsters hebben gelijk. En de wereld dacht een beetje, oké, het zal wel. Maar als je die Vilda, die bondscoach, zag meeklappen voor die Rubiales, dan besef je wel, hier zit ook iets niet helemaal in de haak. Ik ben vooral benieuwd hoe dit nu verder gaat. Want dit is bijna een bedreiging voor het hele Spaanse voetbal nu. In welke zin? Nou ja, je kan zelfs gaan kijken naar uitsluiting van Spaanse clubs. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar de UEFA zou dat zelfs kunnen besluiten. Omdat er, zo zegt de Spaanse voetbalbond nu, inmenging is van de regering. Dat mag niet volgens de UEFA. Dat is een heel verhaal. Dat zal uiteindelijk niet gebeuren. Maar kijk ook naar het Spaanse voetbal bij het mannenteam. Die bondscoach daar, De La Fuente, zat naast Vilda. Op het moment dat hij die hele rare toespraak houdt, die Rubiales, waarin hij zegt dat hij geen ontslag gaat nemen. En de twee mannen die het hardst klappen zijn Vilda, bondscoach van de vrouwen, en De La Fuente, bondscoach van de mannen. Ik vraag me af of die bondscoach daar nog te houden is. Dat is iemand die zijn baantje te danken heeft aan Rubiales. Iemand die nooit een grote club heeft gehad, maar altijd via de bond jeugdteams heeft gehad, daar is opgeklommen en die deze man niet snel zal afvallen. Ja. Ja, die kan die wel blijven zitten dan. Maar jij zegt nu dus dat UEFA dreigt om Spanje om uit te sluiten. Maar ik begrijp UEFA dat dreigt daar niet mee, maar het zou een ultieme conclusie kunnen zijn. Ja. Maar ik begrijp dat de Spaanse bond nu heeft gedreigd om clubs, als die schorsing doorgaat, om clubs uit de Europese toernooien terug te trekken. Dat zou ook nog spelen. Ja, maar dat kan gewoon niet. Dat kan je haast niet voorstellen dat het nog gebeurt. Er moet op een gegeven moment moet er iemand zijn die Rubiales gewoon verwijderd van zijn functie. Man is niet houdbaar, kan niet. Het is onmogelijk. Volgens mij gaat La Liga, dat is toch anders in Spanje. La Liga heb je en de bond. En de bond gaat over het nationaal team. En La Liga gaat over de club, volgens mij. Ja. Arjan, hoe kijk jij naar die zaak? Arjan Schout. Ja, is er een Spaans woord voor shitshow? Want dan zou ik dat hier wel op los willen laten. Want het ergste is nog eigenlijk dat van dat hele elftal zou ik één speler op kunnen noemen na dit toernooi. En dat is die vrouw die zoen op de mond kreeg. En niet, ze speelde geweldig voetbal, maar ja, vrouwenvoetbal staat bij mij ook echt nog in de ontwikkeling. Ik heb een dochter die op vrouwenvoetbal, op meisjesvoetbal zit, dus ik ben er nu wel wat meer mee bezig de laatste jaren. Maar er is één speler die ik onthoud, en dat is die vrouw die zo ongelukkig op het podium die zoen. En ik denk dat ik niet de enige ben in de wereld eigenlijk. Dus, nou, wat wou je ermee zeggen? Nou ja, dat is niet wat ik wil onthouden van deze zomer eigenlijk. En dat is best wel een beetje jammer. Het kan wel uiteindelijk voor iets goeds zorgen. Want ja, je merkt wel dit machismo van die Rubiales. Dat staat natuurlijk voor de oude maatschappij en voor de oude voetballerij. En dat is natuurlijk in Spanje heel sterk. Als deze man nu verwijderd wordt van zijn functie, ja, dan gaat daar ook een enorme verandering in werking treden. Dat kan niet anders. En dan gaat er heel veel ook ten goede veranderen in die bond. En dat zou juist het voetbal bij de vrouwen ook kunnen helpen. Maar ja, het moet eerst nog wel eens gebeuren. Op dit moment heeft Spanje gewoon geen vrouwenelftal meer. Die zijn allemaal gestopt. Ja, 11 mensen uit de staf zijn opgestapt. Alleen die bondscoaches blijven zitten. Hij heeft een nieuw contract van 4 jaar aangeboden gekregen door Rubio. Ja, een half miljoen per jaar. Ja. Maar al zijn stafleden zijn weg. Dus de wereldkampioen heeft geen team meer op dit moment. Ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. Dus we moeten dit even aanschouwen, deze pijnlijke soap in Spanje. Ja, het is wel zo dat het elke dag erger wordt. Ja, dat elke keer denk je, nu is het klaar, dit kan niet meer. En dan gaat de moeder in hongerstaking en die gaat in een kerk zitten. En ja, het is echt niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Die man is natuurlijk ook een product van zijn opvoeding. Dus die zal ook dingen van huis uit meegekregen hebben. Iedere moeder komt natuurlijk op voor de zoon. Mijn zoon zou nooit iemand kwaad doen, zei ze. Ja, precies. Nou, wat ik sterk vind is dat ook de trainers uit La Liga, de grote manieren, Diego Simeone bijvoorbeeld, waar je niet per se van verwacht dat hij een standpunt neemt ten aanzien van vrouwenvoetbal, maar zich hier gewoon heel sterk over uitspreekt in persconferenties. Mm. Nou, dat vind ik wel knap. En dat, inderdaad, is die situatie natuurlijk niet houdbaar. Alleen moet iemand zijn, en dat zal een RVC moeten zijn, die gewoon zegt, joh, tot hier en niet verder. En dat zullen ze ongetwijfeld juridisch aan het uitzoeken zijn nu. Ja. Want inderdaad, veel mensen bemoeien zich ermee, maar we zijn een week verder en hij zit er nog steeds. Dus blijkbaar heeft dat toch veel minder impact. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat je over dit soort beslissingen, de voorzitter van een bond, dat je daar ook best even over mag nadenken en dat niet in een emotionele bui moet beslissen. Er is iets gebeurd. Maar hij heeft de steun van de bond. Dat is het probleem. Als de bond, die bond heeft die volgen. Ja, stout met vertrouwelingen van zichzelf. Dus die mensen in die bond willen niet van hem af. Dat zag je ook in die helemaal bizarre verklaring die de bond toen uitgaf, waarin ze de analyses, de foto's van Hermoso hadden geanalyseerd. Ja. En uit die analyse bleek volgens de Spaanse bond dat zij het allemaal prima vond. Ja, als de bond dat naar buiten brengt, dan weet je al dat de oplossing niet van de bond moet komen. Dus je kan zeggen, de regering moet zich er niet mee bemoeien. Maar als de bond het niet oplost, dan moet je een andere partij gaan kijken. En dan is de regering of de openbaar aanklager is dan wel een partij die dat zou kunnen doen. Kortom, donkere wolken boven het hoofd van Rubiales, maar het regent nog niet. Klein brugje naar Zandvoort, waar het weer een grote rol speelde. Meer dan 100.000 toeschouwers waren aanwezig en die hebben ongetwijfeld regelmatig hun weerapp ververst. De Formule 1-tips die hebben alle weerinformatie geprobeerd te verzamelen om hun coureurs zo goed mogelijk te helpen. Is there more rain expected? You need to tell me the radar. Little bit of rain, about 5 minutes away. But we are expecting rain. And we are expecting drops to a light shower in around 10 minutes. Ja, Arjan, jij hebt het hele weekend rondgelopen daar op Zandvoort. Hoe vaak heb jij op je telefoon de weersvoorspellingen bekeken? Ja, vaak. Maar daar ben ik eigenlijk op woensdag of donderdag al mee begonnen. Want dat doe je eigenlijk altijd wel. Alhoewel, de Formule 1 gaat tegenwoordig zo vaak naar het Midden-Oosten, dan heb je hem even niet nodig. Nee. Maar ja, kijk, dat is dus eigenlijk het mooie. We hebben 2 keer Zandvoort gehad onder tropische omstandigheden. Dat is allemaal leuk, hè. Dan maken we er allemaal een zomersfeestje van. Dan gaan we op het strand liggen s'avonds in een strandtent. Maar ja, zo Hollands als dat het nu was, is het natuurlijk niet geweest. En alles was mooi in die eerste 2 jaren. Behalve de race zelf. Daar was eigenlijk geen barst aan. En nu was het geweldig. Eigenlijk dankzij het Hollandse weer. Dus dat weer, dat is eigenlijk een hele mooie toevoeging aan de race op Zandvoort. Altijd, overal. Ja. Het heeft de toeschouwers in ieder geval niet tegengehouden. Die zijn massaal richting Zandvoort afgereisd. Met Max Verstappen kregen de Oranje fans, waaronder vele BN'ers en ook de koninklijke familie, hun gedroomde winnaar. Maar Verstappen moest er hard voor werken. Ongelooflijk om te zien hoe iedereen al 3 dagen lang van dit festijn kan genieten. Mooie sport, mooie mensen bij elkaar, mooie muziek. Gewoon echt op en top Nederland op zijn allerbest. Helemaal fantastisch. De lampen zijn uit. Hoe is Verstappen weg? Verstappen is goed weg. Makkelijk op weg naar de Tarzanbocht. Geen enkele aanval van Norris die er wel dicht op zit. We zien Verstappen naar binnen gaan. Ja. En dus is degene die gisteren niet in de buurt kwam van zijn teamgenoot Sergio Perez nu de leider in de race. Verstappen zal inderdaad gas moeten geven. Max van der Katten. Yes, Max van der Katten. Ik ben toch benieuwd wat de Mexicaan daarvan vindt. Het kan toch soms een opgewonden standje zijn. Daarachter is het donker en dat komt deze kant op. Ik zie hier wel mijn poncho's aangaan. Het het begint hier op het rechtstuk te regenen. Some of which could be pretty heavy. En daar is de eerste spin. En de spin is van Sergio Perez. Nou is het helemaal klaar. De regen is ongelooflijk. Dit is bijna niet meer te besturen. In ronde 64 hebben we de rode vlag. Is de wedstrijd echt stilgelegd. Een waterig toetje, een mooi toetje en een sprint naar de vlag. Letzte Kurve für Verstappen und dann flat out über Start und Ziel. 9 victorias consecutivas, igualando el record de Sebastian Vettel, Max Verstappen. Zijn 9e op rij dit seizoen, evenaart het record van Sebastian Vettel. Didn't make it easy for us today, the weather, but again, unbelievable guys. Ja, je zei al, je hebt enorm genoten. Waar heb je precies van genoten? Ja, toch uiteindelijk ook wel van die zondag. Ik bedoel, die had alles. Het heeft 3 kwartier stilgelegen. Dus uiteindelijk heeft het denk ik wel bijna 3 uur geduurd. Maar kijk, Formule 1 zit wel in een moeilijke fase. Aangezien er eentje zo ongelooflijk dominant is. Die rijdt zelfs zijn ploeggenoten af en toe op 1 seconde per ronde. Is overigens niks nieuws. Daar heeft de Formule 1 al heel veel vaker last van gehad de afgelopen 20, 30 jaar. Maar dat dan alles bij elkaar komt, dat hij een serie neer kan zetten van 9 op rij, wat historisch is, dat heeft alleen Sebastian Vettel gedaan, in eigen land. Hè, de druk zit er dan wel volop, alleen al omdat er 105.000, 110.000 mensen naar hem kijken. En dat hij het dan ook nog op zo'n schitterende manier doet met de regen, dat was wel genieten. Overigens was die regen wel zijn grootste tegenstander, wat mij betreft. Maar, ja. Wat zegt dat Aman, dat een race boeiend wordt omdat het regent? Ja, kijk, ik ben niet de grootste Formule 1 liefhebber. Dat heb ik ook wel vaker gezegd. En een grote reden daarvoor is dat ik het gewoon niet interessant vind. Omdat dezelfde persoon altijd wint. En dan kan je zo chauvinistisch zijn om te zeggen dat dat leuk is. Maar sport gedijt bij mooie duels. En die heb ik in de Formule 1 eigenlijk zelden tot nooit gezien. Of het nou Lewis Hamilton is die vaak wint. In 2021 weinig gekeken, denk ik. Ja, dat was mooi. Hamilton tegen Verstappen was mooi. Maar dat was echt een uitzondering, is mijn gevoel. In de jaren dat Vettel dominant was, was het heel veel Vettel. In de jaren dat Hamilton dominant was, heeft Rosberg het 1 keer spannend kunnen maken. Maar was het daarna altijd Hamilton. En nu is Verstappen dominant en is het ook niet spannend meer. Op de een of andere manier lukt het die sport niet om omstandigheden te creëren die dermate gelijk zijn dat je die duels ziet. En als een sport geen duels heeft, dan raak ik al snel, vind ik het al snel niet interessant. Maar goed, dan kijken we naar plek 2 en 3. Alonso en Gasly op het podium. En dat is wel verrassend, toch? Behoorlijk. Ja, want bij de kwalificatie stonden Norris en Russell op 2 en 3. Dus kijk, als je Max Verstappen wegdenkt, is er een geweldig kampioenschap bezig. Zo moet je er ook naar kijken. En ik snap wel wat Armand zegt. Alleen Formule 1 is natuurlijk alleen maar echt heel erg spannend op die tussenjaren. Dat een technisch reglement naar het einde loopt en alle teams bij elkaar komen. Ja. Of het is net begonnen. En dan zijn er meerdere mensen op bijna hetzelfde niveau. En dan krijg je dit soort dingen. En nu is gewoon Red Bull ver voor de rest uit aan het marcheren. En dat gaat nog wel even duren. Je weet nu toch eigenlijk al dat de komende 2 jaar blijft het zo? Natuurlijk. En je weet nu ook al dat hij in Qatar of Japan kampioen gaat worden. En dat is maar net vragen of wij daarbij zijn of een andere collega. Ja. Zo gaat het nu. Ja, natuurlijk. Ja. En ik kan je het nog verder vertellen. Ik denk dat elke krantenredactie in Nederland bezig is. Als hij daar kampioen wordt, moeten we dan nog wel naar Mexico. Moeten we dan nog wel naar Amerika. Toch? Ja, zo werkt de wereld nou eenmaal. Ja. AD gaat dan niet meer. Ik zou me voor kunnen stellen dat er eentje skippen. Ik denk dat de NOS er ook eentje skippen. Ja. Goed, het is inmiddels dan de 3e Grand Prix op Zandvoort. Na natuurlijk een lange onderbreking daarvoor. Jij hebt ze alle 3 meegemaakt nu deze jaren. Zie je ontwikkeling qua organisatie? Veranderen er dingen? Het nieuwe is eraf, dat merk je aan alles. Op de eerste stond heel veel spanning en gaat het allemaal wel goed en krijgen we het allemaal wel voor elkaar. En toen moest er echt een week van tevoren moest er nog een lik verf op de laatste muur. Ja, nu is het echt heel gestroomlijnd. Entertainment staat eigenlijk altijd wel een beetje op hetzelfde niveau. Dat is gewoon heel Nederlands ingestoken. Dat moet je ook niet gaan vergelijken met een Singapore die even een Rihanna of een Lana Del Rey in laten vliegen. Ja, daar is het budget helemaal niet voor in Zandvoort. Dus dan moet je ook niet denken dat we dat gaan doen. Maar een andere jeugd. Dat is niet de minste. Nee, niet alleen andere jeugd. Maar de DJ's die dat draaiden. We hebben her en der wat klachten gehoord dat het nogal hard was eigenlijk. Ja, maar ik bedoel meer met die DJ's moeten we natuurlijk ook wel een beetje van de gunfactor hebben dat ze naar ons toe willen komen. Want het zijn vooral de Nederlanders. Hè? Ze zullen echt niet voor een grijpstuiver daar komen draaien. Maar het zijn toch de Tino Martins en de Emma Heesters die bij ons komen zingen. En niet U2 en Coldplay, zullen we maar zeggen. Dus er is er niks mis mee. ja, de race... Kijk, dat circuit is al 3 jaar gelijk. Dus daar hoeven we het verder denk ik niet over te hebben. En ja, qua tribunes, volgens mij kunnen ze er nog steeds een paar bijbouwen. En dan hebben ze het nog steeds vol. Dus, ja. Ja. Er waren misschien klachten dus over het geluid. Er waren vorig jaar ook meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de tribunes. De organisatie heeft daarom dit jaar voor het eerst een meldpunt. En er liepen ook vertrouwenspersonen van de GGD rond. Jan Lammers, de sportief directeur, die zei dit daar vandaag over in de NOS Formule 1 podcast. De eerste indicaties, dat kan ik dan wel zeggen, nou ja, die zijn dat het goed verlopen is. Maar je moet voorzichtig zijn met hè, want ook al zeg je, nou, er was eigenlijk niks, er was maar 1 geval. Nou, dan is het al 1 geval te veel. Ja. Dus je kunt niet bagatelliseren. Nee. Maar je moet ook even wachten tot alle cijfers binnen zijn. Ja, ze wachten dus even af, want misschien dat mensen vandaag of morgen nog een melding willen maken. Arjan, je hebt daar rondgelopen. Heb jij daar nog verhalen over gehoord? Nee. Nee. Nee, maar ja, weet je, dat is ook heel moeilijk. Het is een gigantisch evenement. Er staan daar kilometers aan tribunes. Je kan onmogelijk een helikopterview hebben daar. En het is, denk ik, wat Jan zegt. Dat zou misschien ook wel een beetje raar zijn als je dat nu al helemaal in kaart kan brengen. Ik denk dat dat ook een beetje aan de achterkant zit. Maar goed, er waren van die meldpunten. Dus, goeie zaak. Ja, is zeker een goede zaak. Ik bedoel, ik denk dat er een heleboel Grand Prix op de kalender zijn die er hier helemaal geen oog voor hebben. En hier doen ze het eigenlijk naar aanleiding van wat er vorig jaar is gebeurd. Maar vooral wat er vorig jaar in Oostenrijk is gebeurd. Maar Oostenrijk is qua karakter wel echt een hele andere race, hoor. Dat is echt een mannenuitje, eigenlijk. Met een camping ernaast en daar ga je bier drinken. Nee, is hier meer familie? Een familie-evenement. Ja. Alhoewel, er liepen zoveel BN'ers dat ik denk dat het bijna een BN'ers-evenement is. Maar ja, koninklijke familie. De koninklijke ook. Familie ja. Heb ik ook. Die waren redelijk aanwezig in beeld, ja. Ja, ja, ja. Maar ook foto's, het Verhoeven, heb je gezien? Ja, Robert Maaskant? Ja, met 3 keer Verhoeven, ja. Je kijkt mij aan als je van, nee, joh, nee, dat kan joh, helemaal niet. Robert, ik mis helemaal niks. Ik heb het gezien. Hij deed zelfs nog een kunststukje met foto's inderdaad. En met of hij een beetje aan het stoeien was met Rico Verhoeven. Nou, laat die man lekker. Ik bedoel, het is leuk. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is van de benadering van vooral de Nederlandse pers naar het evenement toe. Ik hoorde je net namelijk heel stiekem al 2 keer we zeggen, ja, over het evenement. Vind je niet dat het erg Hosanna-stemming is richting dit evenement, vanuit de pers gezien? Wellicht wel. Er zal ongetwijfeld een stukje chauvinisme bijkomen, maar je moet niet vergeten, ik heb de afgelopen 7 jaar, denk ik, 26 circuits bezocht op de wereld. En als je dat vergelijkt met wat ze in Zandvoort neerzetten, dan staan ze ook wel op een gigantisch hoog level. Dus in die zin is het ook een beetje raar om er alleen maar negatief naar te kijken. Kan wel zeggen dat het Hosanna... Ja, we gaan bijna afronden, daarom onderbrak ik je even. Maar als het Hosanna is, mag je toch zeggen dat het Hosanna is? Nee, zeker. Maar misschien was het wel Hosanna. Goed, prima. Maar ik hoor dan bijvoorbeeld Jos Verstappen nog dingen zeggen af en toe. Ik denk van, nou, die had misschien beter even niet in beeld kunnen komen. Die vindt het dan weer dat Max weer te kritisch benaderd wordt door mensen. Oh. Apart. Ja. Goed, wij ook. Zijn wij te kritisch op Max? Nee, helemaal niet. Kan niet kritisch genoeg, toch? Nee. Goed, zometeen nog een uurtje sportforum met nog veel meer heftige weersomstandigheden. Het heeft geregend, het heeft gebliksemd, maar zeker. De zon heeft ook geschenen. En we hebben zowaar een bol bliksem gezien. Dat is een zeldzaam fenomeen bij de WK Atletiek. Graag tot zo. Vanaf 19 september in de winkel, de roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana, reserveer nu in je boekhandel. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet,

KWF. Tegen kanker, voor het leven. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 9:55. Welkom terug bij nog een flitsend uurtje Sportforum. Ja, nog steeds in de studio Arjan Schouten van het AD, NOS-collega Arman Afsaroglu en analist Robert Maaskant. We hebben nog een drietal spetterende evenementen te bespreken, zoals het EK Hockey, de Vuelta en de WK Atletiek. En natuurlijk staan we ook stil bij de Eredivisie. Dat allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het Openbaar Ministerie in Duitsland is een vooronderzoek gestart na een positieve dopingtest van Michel Hesman, wielrenner van Jumbo-Visma. Ook heeft de politie het huis van de Duitse renner onderzocht. Na een onaangekondigde dopingcontrole bleek dat Hesman restanten van een plaspil in zijn lichaam had. Jumbo-Visma schorste de renner vervolgens. In Duitsland kunnen sporters een celstraf van maximaal 3 jaar krijgen bij het overtreden van de dopingwet. De derde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Remco Evenepoel, die daarmee ook de leiderstrui heeft overgenomen. Hij kwam voor Jonas Vingegaard en Juan Ayuso over de finish. Na afloop van de etappe kwam Evenepoel nog hard ten val nadat hij op een omstander was gebotst. Justitie in Spanje is een vooronderzoek begonnen naar de ongevraagde kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van speelster Jenny Hermoso. Volgens de openbaar aanklager is mogelijk sprake van seksueel misbruik of geweld. De moeder van Rubiales is in hongerstaking gegaan. Volgens haar is er sprake van een heksenjacht richting haar zoon. En het wielerseizoen van Marianne Vos zit erop. De renster van Jumbo-Visma is vorige week geopereerd aan de heupslagader in haar linkerbeen en moet er van 10 weken herstellen. Ze zegt: ik wil heel graag blijven fietsen en willen blijven meedoen op het hoogste niveau. Ik ga er hard voor werken om terug te komen. Dat schrijft ze. 36 jaar is inmiddels Vos op Instagram. Skier Maarten Meiners zet een punt achter zijn topsportcarrière. De 31-jarige reuzenslalomspecialist zegt het heilige vuur te missen. Een van mijn grootste doelen was meedoen aan de Olympische Spelen. Ja, dat is vorig jaar gelukt. En dit seizoen merkte ik, oké, hoeveel zou ik er nog bovenop kunnen doen? En ik merkte, het is gewoon genoeg geweest. En wil ik elke dag nog alles eruit halen? Ja, daar begon ik gewoon een beetje aan te twijfelen. En ik denk dat wel genoeg zijn. Meiners werd vorig jaar 18e op de Olympische reuzenslalom in Peking. En Mark Faber vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach van de Nederlandse Zwembond. Sinds de Spelen van Tokio combineerde Faber zijn werkzaamheden bij de bond met zijn baan als hoofdcoach in Amsterdam. Maar hij merkte dat het moeilijk te combineren is. De taken van Faber worden overgenomen door technisch directeur Sjors Lommers. Voetballer Tasos Duvikas vertrekt voor een recordbedrag bij FC Utrecht. De gedeeld topscorer van vorig seizoen gaat voor 12 miljoen euro naar Celta de Vigo. En wordt het net al in het nieuws. Liam Lawson neemt ook de komende races bij AlphaTauri de plaats van Ricciardo, die vrijdag tijdens de training voor de Grand Prix van Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak. Niet alleen Max Verstappen, maar ook Femke Bol is onze held van het weekend. Na een krankzinnige eindsprint schreef ze sportgeschiedenis met goud op de 4x400 meter estafette. We gaan een kleine 24 uur terug naar Boedapest gisteravond met de stemmen van commentatoren Leon Haan en Andy Houtkamp. De Atletiek Arena wordt nog een keer opgelicht voor deze laatste loopfinale. Die over 4x400 meter voor vrouwen. Nederland in de 9e baan, Evelien Zaalberg, is gestart. Vaste waarde binnen de Nederlandse 4x400 meter. Liefst wat terrein ten opzichte van Jamaica. Maar kan Zaalberg hier op de laatste meters de ontspanning zien te houden en door die verzuring heen rammen, zodat ze toch Lieke Klaver in een goede uitgangspositie brengt. Ze heeft het stokje nu te pakken, Klaver, en zal in de achtervolging moeten. En wat laat Klaver hier zien? In haar 7e race bij dit toernooi. De Nederland derde, en daar komt Lieke Klaver. Wat is dat toch een fantastische atlete. Klaver loopt weer geweldig sterk. Nu moet er wel even aangeplant worden door Kapelein Peters. En daar gaat Wemke Bol. De Bol bliksem. Kan Bol nog één keer uithalen? En nu, wat wordt de kleur van de medaille? Ik denk brons, maar dat zou al geweldig zijn. In vloeiende stijl, zoals we dat van haar gewend zijn, komt er een metertje dichterbij. Kan ze nog die Britse pakken? Jamaica is te ver weg. Daar gaat Bol, die gaat naar zilver. En gaat ze dan misschien ook nog die Jamaicaanse pakken op de laatste meters? Ja, ja, ja, we zijn wereldkampioen. Wat een race van Wemke Bol. Wat een geweldige race. 3:20:72. Wauw, dit is echt... Dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien. Can you believe it? Die Nederlander gewint die 4x400 meter Staffel van de Frau. Wemke Bol is amazing! Hup, Holland, hup! Con el relevo 4x400, las neerlandesas campeonas del mundo. Ja, ik dacht, nee, dit keer heb ik ze. Ik ga blijven lopen, ik ga het halen en... Ja, we stonden er zo goed voor toen ik het stokje afwist dat we allemaal zo hard hebben gelopen. En ja, dat we kunnen eindigen als wereldkampioen. Wauw. Mooie montage op muziek van Direct, gemaakt door onze redacteur Jorrit Hansen. Ja, mannen hier aan tafel. Ik zat op de bank in mijn eentje. En ik zei alleen maar tegen mezelf, dit is niet normaal. Ik zat gewoon in mezelf te praten. Nou, er gebeurt echt niet zo heel veel, behalve als er een microfoon voor mijn neus staat. Ik heb anders van jou gehoord. Net al 5 minuten geleden. Ja, maar Amman, waar was jij en hoe heb je het beleefd? Weet je nog waar je was toen je het zag worden? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat niet te kijken. Het zat niet in mijn systeem. Ik was moe na een lange zondag. En ik zie een pushbericht op mijn telefoon. En ik denk, dat kan niet waar zijn. En vervolgens heb ik de tv teruggespoeld. Heb ik hem zitten kijken. Ik wist niet wat ik zag. Het was zulke schitterende sport. En ik deed me denken aan die jaren dat Nederland een atletiekland helemaal niets voorstelde. En dat je... Ja, zo'n WK of Olympische Spelen. Dat je blij was dat Nederlandse atleten een finale haalde of een uitschieter beleefde. Maar ja, dit was zo mooi om te zien. Ik had het er al over in het begin, die inhaalrace en die laatste meters en de ontlading. Ja, het was echt prachtig. Ja, aan je schouten? Ja, de jaren die Armand net beschrijft dat atletiek niks voorstelde. Toen zat ik vaak in een stadion bij de WK atletiek. Ik heb Berlijn 2009 gedaan. En toen was het enige hoogtepunt een halve finale op de 800 meter van Bram Som. Ja. En daar was je toen heel blij mee. Ja, nou, maar gelukkig, Usain Bolt die was een soort icoon die toen de sport oversteeg. Dus daar kon je elke dag wel een verhaal van maken. En dan een Nederlandse invalshoek zoeken. Viel nog niet mee. Maar daar hebben ze nu niet meer zo last van. Ja, het is gigantisch. Ik was overigens niet zo verrast dat ze wonnen. Want ja, met Bol in de ploeg, dan kan je wel wat. Maar dat ze met zoveel achterstand nog wint. Ik kan er wel een kanttekening bij zetten. Volgens mij was Amerika er niet bij. Klopt dat? Ik heb namelijk ook niet live gekeken, want ik zat... Ja, die waren gedisqualificeerd, toch? Ja, nou, normaal gesproken winnen die altijd. Dus ja, dat moeten we wel even meenemen in al deze jubelstemmen. Ja, die hadden nu ook niet gewonnen, hoor. Robert, hoorde je Andy? Die zei ook, we zijn wereldkampioen. Ja, zeker. Heel goed. Van Andy kan ik alles accepteren. Ja, dat dacht scherp. Ik al. Ja. Maar Robert Maaskant, waar was jij eigenlijk? Nee, ik heb wel zitten kijken. Ik vind het ook wel leuk om die verschillen... Ik vind sowieso dat atletiek kijken in een stadion... is altijd minder dan dat je het op tv kan zien... Dat je dan veel beter vanuit al die hoeken dichterbij kan kijken... en veel meer meegenomen kan worden in die wedstrijden. Mm-hmm. Dus ik heb voor de buis zitten kijken. En ik moet zeggen, ik was nog wel verrast. We weten allemaal dat Wemke Bol een geweldige eindspurt heeft. En zoals Roman het net aangaf, die ontspanning kan houden in het lopen. Want dat is inderdaad ontzettend belangrijk op het moment dat je echt hard wil gaan. Maar dat ze nog eerste werd, dat verraste me nog wel. In die laatste 20 meter zag het er ook al eigenlijk niet naar uit... Maar ik heb sowieso wel genoten van al die loopnummers op het WK. Dus ja, ik vond dit wel een mooi hoogtepunt voor Nederland. Het was voor ons, sorry. Ja, is het heel goed. Voor ons. Heel goed. Zo. Voor Wemke Bol was het een toernooi van extreme. Aan het begin van het toernooi speelde ze een gouden medaille door een val in de slotmeters. Daarna pakte ze dus 2 keer goud alsnog op de 400 meter horde en nu dus op de estafette. Arjan, ja, dat is bizar knap, toch? Ja, voor Nederland ook, want ik begreep statistisch dat dit het beste WK ooit is. Mm-hmm. Maar je kan er gewoon 2 goud bij hebben, hè? Op dag 1, 2, wat was het? Dus het kan nog veel beter. En dan zitten we 12 maanden voor de Spelen. Dit is eigenlijk een kopie van wat je straks in Parijs krijgt, hè? Qua programma's. Ook een beetje een proeftuintje. Sivan Hassan, die kijkt eigenlijk van wat kan ik straks aan, hè? ergens in de achterhoofd heeft ze natuurlijk die combinatie met de marathon. Dat heeft alleen Emil Zatopek in de prehistorie een keer gedaan. Ze heeft de keuze min of meer wel gemaakt, maar ze wou het nog niet zeggen. Ja. Heel vaag allemaal. Ja. En tegelijkertijd weet je wel wat ze in de hoofd heeft. Dus, precies, ik vond er in dat interview vond ik er al wel een beetje lacherig over. Nou, ja. die gaat wel een marathon lopen, lijkt me. Ja, dat is commercieel natuurlijk veel interessanter. Want dat is iets unieks wat er nooit gedaan is. Alleen je moet je wel een beetje afvragen, gooit ze dan niet haar eigen glazen in? Want dit ging ook allemaal niet van een leien dakje, die combinatie. En volgens mij is die combinatie die ze in de hoofd heeft nog veel lastiger. Marathons op de laatste dag, toch? Niet? Voorlaatste dag. Dus laatste dat dag maakt dan de laatste, niet zo. Het maakt alleen dan uit in de trainingsopbouw. Nou, het maakt in de training natuurlijk enorm veel uit. Hè? Ja. Dat zijn wel echt twee totaal verschillende onderdelen. En zeker qua inhoud, een marathon lopen, dan train je vaak tot aan 30 kilometer. Ja. Maar ja, dat gaat heel ten koste van je snelheid. Ja. Maar Arjan, je zegt, dit is eigenlijk een soort generale repetitie voor Parijs volgend jaar. En dat is dus een hele goede generale geweest. Of zeg je, nou, dat zou daar dit nog wel eens kunnen overtreffen misschien? Nou, overtreffen weet ik niet. Maar je zet wel een standaard neer van... Kijk, minimaal willen we dit natuurlijk straks. Alleen je moet even afvragen, gaat bijvoorbeeld zo'n Sydney McLaughlin, gaat die 400 horden lopen? Nou, waarschijnlijk niet. Want volgens mij is ze voor de 400 vlak gegaan. Dus dan is Femke Bol daar de absolute topfavoriet. Heeft ze nu al laten zien natuurlijk. 4x400 als Amerika erbij is, ben je daar denk ik niet de favoriet. Maar ja, je bent nu zeker favoriet voor zilver daar. Die zevenkampen doen ook altijd mee, hebben we gezien. Dus ja, je zet wel even wat neer qua verwachtingen. Ja. Zullen we even Saalberg, Klaver en Peters ook noemen? Die andere drie? Ja, en ik vond vooral dat Bol dat uitstekend deed, direct na afloop van die wedstrijd, door continu in de wijvorm te spreken. En dat vind ik wel knap als je net over de finish komt en je hebt iedereen helemaal dolgelopen. Het was natuurlijk gewoon haar medaille, laten we ook eerlijk zijn erin. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben dat met z'n vieren gedaan. En dat is heel knap. Sportploeg van het jaar wellicht? Dat waren ze al, hè? Geloof ik. Nou, ik wil de waterpolo vrouwen toch ook wel noemen. Wereldkampioen. Ja, volgens mij zijn de hockeyers ook aardig bezig geweest dit weekend, toch? Mm. En bolsportvrouw? Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat lijkt me geen twijfel. Maar ze waren al na de Europese titelsport ploeg van het jaar, meen ik. Dus ja, waarom zou het dan nu niet zijn? Ja. Maar Bol was vorig jaar niet genomineerd, toch? Voor die sportvrouw van het jaar titel. Nee, het is nee toch gek eigenlijk. De vraag is, weet je, sportvrouwen in Engeland hebben ze het volgens mij sportpersonality genoemd. Ik denk dat je daar veel beter in de buurt komt. Want die sporten zijn natuurlijk niet te vergelijken. Want Max Verstappen hoort daar dan ook gewoon te staan. Ja, maar niet als sportvrouw. Nou ja, dat weet je nooit. Ik sluit niks uit. In dit geval wel. Goed. Succesvol toernooi dus geweest voor Nederland. En een mooie generale ook richting Parijs. Even kijken, dan kijk ik naar de buienradar. Het is niet een klein beetje gaan regenen. Enorme wolkbreuk. Het is stilgelegd in de Kuip na 6 minuten en 38 seconden. Want die stortregen die ging opeens gepaard met een bliksemschicht. En geen kleintje. Ja, Arman, ik vroeg me af, zit je daar droog eigenlijk? Volgens mij zit je niet droog, die pesttribune. Nee, het waaide wel een beetje onze kant op. Dus ik ben ook maar snel naar binnen gerend. Ja, ja, dat vroeg ik me af. Ja, iPad onder je arm, apparatuur mee en snel naar binnen. Het duurde een uur tegen Almere City in de Kuip. Feyenoord Almere City, voordat de wedstrijd werd hervat. Waarom duurde dat een uur eigenlijk? Heeft het een uur lang geregend dan? Nee, toch? Ja, omdat ze Zandvoort wilden kijken, heb ik begrepen. Nou ja, maar die verdenking die had ik wel. Want Slot heeft gezegd dat hij niet keek. Ze hebben niet gekeken. Nee, het werd gestaakt een kwartier voor de start. Ik denk, nou, die gaan hem nog even meepikken en gaan dan naar buiten. Maar dat, ik heb het ze nog gevraagd, maar dat was niet zo. Nee, ik vond het ook heel lang duren. Normaal na een half uur moet je dan zeggen, we stoppen weer of we gaan door. Staat in de richtlijnen van de KNVB. Maar ze zeiden, nee, we zien hier wel dat het waarschijnlijk goed gaat komen. Maar ontstond er wat jolige sfeer toen de zon begon te schijnen en na 40 minuten nog steeds het spel niet hervat was. Maar blijkbaar had iemand gezien dat er ergens nog in de omgeving nog één bui zat die misschien met onweer gepaard kon gaan. Het is trouwens wel raar dat op het moment dat er een onweersbui boven de Kuip hangt, dat iedereen gewoon kan blijven zitten. En dat de spelers naar binnen gaan, want het wordt gevaarlijk. Maar nee, dat was niet zo. De fans werden naar binnen verordend ook. Ze moesten schuilen. Zeker die mensen, die parterrevakken die onoverdekt zitten, die moesten beschutting zoeken. Oh, ik dacht dat ze gingen schuilen voor de regen, dat de reden was. Nee, daarom werd opgeroepen dat beter was om naar binnen te gaan. Is daar in Zandvoort eigenlijk sprake van geweest? Hoor? Dat mensen misschien nog moesten verplaatsen vanwege het weer? Volgens mij in Zandvoort ook niet geonweerd. Het wel snoeihard geregen. Ja. Ik heb maar één klap gehoord eigenlijk. Ja, precies. Dat was op zaterdag. Dat was onweer. Oh, op zondag ook. Ja, ik zat veilig niet op zaterdag, zeker. Ja. Ja. Wij kijken ook gewoon naar buiten. En als de ponchos aangaan, dan weet je dat het gaat druppelen, zeg maar. Ja. Dus, nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat als het echt flink gaat omweren... en je zit er met 105.000 toeschouwers. Ja, nee, dat is een hele goede vraag van jou. Ja. Dat ga ik eens even uitzoeken voor volgend jaar. Nou weet ik dat in voetbalstadions houden ze altijd contact met het dichtstbijzijnde vliegveld. En die zijn uitstekend op de hoogte van hoe het onweer loopt, hoe de wolken gaan. Ja. En dat is eigenlijk het meest betrouwbare wat je kan doen. Nou, de Kuip en Schiphol, of nee, niet Schiphol, Den Haag, Rotterdam Airport. Ligt natuurlijk niet zo heel ver uit elkaar. Dus dat zullen ze goed in de gaten hebben gehouden. En dat zal Zandvoort ongetwijfeld ook wel gedaan hebben. Met Formule 1 heeft een eigen weerstation mee altijd. Frans Meteo reist overal mee over de hele wereld. Eigen weerman ook. Dan heb je ook zo'n weerradar. Die zie je ook overal bij al die teams. Maar goed, terug naar de Kuip, Aman. Feyenoord win met 6-1 na 2 gelijke spelen. Dan hoor je zeggen, ja, het was wel tegen Almere City. Ja, het was wel tegen Almere City. Ja, dat hoor ik net. Nu weer. Hoor ik net. Maar goed, het had ook zomaar 1-1 kunnen zijn, hè? Ballen er ook in kunnen liggen. En dan wordt het toch weer een andere wedstrijd binnenkant paal, buitenkant paal. Ja, nee, die kans die... Van Robinet was dit niet na de 2-0. Dat was wel heel grappig. Ja, mag eigenlijk niet om lachen, maar het was wel heel grappig. Ja. Maar nee, ja, ze kregen best wel kansen. Er was een hele rare statistiek na toen het 3-0 stond... dat Almere City een hogere expected goals had dan Feyenoord. Wat dan betekent dat ze eigenlijk grotere kansen hebben gecreëerd dan Feyenoord. Maar ja, Almere is een beetje naïef, vind ik. Je kan niet in de Kuip komen en denken... we gaan hier leuk vooruit spelen en ons eigen spel spelen. Dat probeerden ze wel, maar dat kan niet. En Feyenoord voelde weer wat meer als zichzelf. Je kan altijd wel iets zeggen na een wedstrijd... zelfs als de tegenstand zwak is. En je kan zeggen dat ze weer heel veel creëerden. Net zoals vorige wedstrijden, maar nu wel... de doelpunten maakten en vrij snel. En dan moet ik altijd wel lachen om zo'n trainer... Arne Slot na afloop, die dan... eerst 3 kwartier lang zich opsluit in zijn trainerskamer... en de ESPN de rechten houden en ons dan laat wachten tot de komst. Dat vrij lang is, 3 kwartier. En ik, wat doet hij dan? Maar hij komt naar buiten en dan gaat hij toch weer heel kritisch zijn op zijn ploeg. En dan denk ik, waarom doen die trainers dit toch? Ja, de trainer hier zit, hier Robert. Dan zegt hij, ja, komen we opvreten in de tweede helft. Ja. Al die gemiste kansen. Waarom kan je dan niet gewoon zeggen, 6-1, lekker, we zitten er weer goed in. Ja, nee, ik begrijp het ook niet helemaal. Ik hoor het bij Peter Bos ook nu met grote regelmaat. Alsof ze het allemaal nu aan doen zijn. Continu maar kritisch te zijn om eigenlijk mensen voor te zijn. Stel dat we kritiek gaan krijgen, dan hebben wij het alvast gezegd. Ik vind het ook, kijk, het hoort bij een topsportcultuur om altijd op dat randje te lopen, om altijd het allerbeste te willen. Nou, daar kan je een kritische houding bij hebben. Maar op het moment dat je met 6-1 wint van Almere City, ik heb veel sympathie voor Almere City trouwens. Maar, je hebt er gewerkt. Ik bedoel, dit was na 4 minuten was deze wedstrijd gespeeld. En Feyenoord heeft dan misschien moeite om uit normaal voetballend spel, want ze scoren natuurlijk ook uit standaard situaties. Als je 2 keer gelijk speelt als landskampioen en dan 6-1 wint van... Je zegt net, ja, het is wel Almere City. Dan is het toch logisch dat als je dan zoveel kansen mist... dat de trainer zegt, ja, maar tegen een andere ploeg... Hadden we die goals misschien veel harder nodig gehad. Het gaat erbij omdat hij na de gelijke spelen zegt hoe positief die is. En dat hij na een 6-1 overwinning opeens negatief gaat zijn. Dat vind ik een beetje flauw. Okay. Doe dan gewoon, jong, ja, je kan toch zien als je 6-1 wint en mooie goals maakt... heb je het toch gewoon goed gedaan. Die spelers gaan toch niet opeens hele rare dingen doen... als je trainer zegt dat je goed hebt gespeeld. En ze hadden goed gespeeld. Ik vind dat je ze niet zoveel kan verwijten. Ze hebben het prima gedaan, mooi goals gemaakt. Ik vond Mats Wiever dat wel mooi zeggen. Hè? Die zijn de afloop gewoon van... ja, weet je, wat Arne Slot ervan vindt, vindt hij ervan. Ik vind er dit van. Ja, en die sprak zich gewoon uit. Ja, dat vond ik mooi. Ja, dat was verhelderend, ja. Utrecht dan, daar neemt de crisissfeer toe. 3 nederlagen op rij. Gisteren was het PEC Zwolle dat door 1-0 winst FC Utrecht in rouw dompelde. Ja, wat... wat gaat er mis, Robert, in Utrecht? Je moet lachen. Zo. Nou ja, het woord crisis gebruikt wordt na 3 wedstrijden. Onterecht? Niet na 3 wedstrijden, dat is een einde voor. Nou, het gaat al lang tijd niet goed natuurlijk met het verwachtingspatroon wat Utrecht altijd heeft. Hè. Die willen dan de top 4 aan gaan vallen en komen bijna nooit hoger dan die 7e plek. Hoe zou jij de sfeer omschrijven daar? Niet geweldig, maar ik vind crisissfeer is iets te snel. Dit was ook weer een typische 0-0 wedstrijd overigens tegen Zwolle. En die krijgen dan per ongeluk een penalty, omdat Ryan Flamingo die glijdt uit, die trekt aan een arm. En daardoor scoort Zwolle, want anders hadden die ook nooit geen goal gemaakt, wat dat betreft. Maar Utrecht heeft natuurlijk heel veel nieuwe spelers gehaald. En ik vind in dit geval vind ik best wel dat daar even de tijd gegeven mag worden om zo'n ploeg naar elkaar toe te laten groeien. Doefikas gaat weg, topscorer. Ja, die gaan. Ja, nou goed, dat zal een financiële keus zijn. Hè. Utrecht heeft natuurlijk veel geld uitgegeven. En Van Zeumeren heeft iedere keer weer de portemonnee getrokken om daar tekorten te dekken. Dus ze zullen dat geld ook gewoon keihard nodig hebben gehad. En Doefikas was denk ik ook niet te houden na het seizoen wat hij vorig jaar gehad heeft. Wat zorgen baart voor Utrecht is dat ze gewoon ongelooflijk moeilijk tot kansen creëren komen. En dat is, ja, dat is wel echt iets voor de trainerstaf om daar flink mee aan de slag te gaan. Ja, maar Armand, eigenlijk zegt Robert, Utrecht heeft gewoon tijd nodig. Geeft die tijd het ook? Vind jij dat ook? Nou, nee. Ik heb het wel een beetje gezien eigenlijk met Utrecht ook het laatste jaar. Het overtuigt geen moment. Ja, je hebt nog een paar dagen om iets te herstellen in je selectiebeleid. Maar de schade lijkt er wel te zijn aangericht door dezelfde soort spelers te halen. Dat hebben we al vaker gezegd. Ze halen te veel mensen die bij de top niet redden en dan terugvallen. En dan denk je ze bij Utrecht, nou, die heeft daar gespeeld, dan pakken we ze. Maar dat werkt niet. En dan zit er af en toe wel een uitschieter bij, zoals Doefikas, die ze wel slim hebben gescout en die verkopen ze voor veel geld. Maar uiteindelijk, het klopt niet. De selectie samenstelling klopt gewoon niet. En dan is het heel moeilijk als je ook geen klik hebt met de trainer. Wat gisteren wel bleek na woorden van Mats Seuntjens, die toch ook zijn trainer openlijk tegensprak. Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. In wat voor zin? Is er wat een kritiek? Wacht even, ik ben benieuwd. Wat zei hij? Ja, de trainer zei dat het over de instelling ging. En Seuntje zelfs over de instelling ging, dan is het op te lossen. Ja. Dus dat spreekt elkaar een beetje tegen. Ja, nou, Seuntje is natuurlijk wel een hele eigen gereide speler. Wat dat betreft. Een mooi voorbeeld, Seuntje. Vorig jaar RKC, laat tweede half jaar, speelde hij een topseizoen. Goed, de hele mooie dingen gaan laten zien. Komt bij Utrecht, 3 wedstrijden, komt niks van terecht. Nee, spelers die naar Utrecht gaan slechte voetballen. Ja, nog niet. Maar goed, eigenlijk zeg je 2 dingen. Eén is kritiek op een technisch directeur. In dat geval Jordi Zuidam. Daar moet je dan afvragen wat je daar dan mee aan moet als club zijnde. Wordt daadwerkelijk die selectie iedere keer niet goed samengesteld? Die moet weg. Ik ben niet zo van continu. Maar iedereen roept altijd in de voetballerij dat iedereen maar weg moet. Op het moment dat het even niet zo geweldig gaat. Ja, dus jij zegt het seizoen bouwen, gaat dingen proberen. Ja, maar ik zou in dit geval bij Utrecht. Rob Penders is daar net naartoe gegaan. Die vorig jaar met Eindhoven of de afgelopen jaren met Eindhoven uitstekend gepresteerd heeft. Geef dit nou even de tijd. Ik vind Zilberbouwer niet een hele inspirerende coach overigens. Maar ik ben ook niet langs het veld geweest op het trainingsveld. Dus dat weet ik niet hoe hij dat normaal gesproken overbrengt. Utrecht is nog nooit zo slecht aan een seizoen begonnen. Nee, dat klopt. Ja, en zo is er ieder seizoen bij een club waar je eigenlijk de tijd niet hebt. Nou ja, dat weet ik niet. Nou ja, de fans, die, ja. Ja, die zijn boos. Maar bij Ajax zijn ze ook boos. En bij Feyenoord waren ze ook boos. Ajax komen zo op. Oh, nou, leuk. Ja, Zuidam moet niet weg. Maar ik vind wel dat als je nu die Zilberbouwer wegstuurt, dan is Zuidam niet meer serieus te nemen. Want die heeft hem ook aangesteld. Die heeft hem opgezadeld met deze selectie. Ja, dan als hij nu gaat besluiten dat die trainer weg moet, dan vind ik hem ook niet heel geloofwaardig. Maar wie moet hem overnemen dan, Penders? Moet hij dan doorgeschoven worden? Dat zou ik niet doen, maar Ron Jans is vrij. Dick Advocaat is vrij. Zijn ze bij Utrecht nog heel blij mee. Dus er zijn wel opties. Maar Utrecht moet gewoon terug naar zijn oude roots. Gewoon een hardwerkend elftal met talent uit de regio, met een binding met de supporters. Dat is helemaal weg. Dat is lange termijn traject eigenlijk. Ja, weer. Maar dus gaat ook heel weinig door van Jong Utrecht volgens mij. Ja, dat klopt. Maar ja, lange termijn kan je misschien wel een eentje helpen. Door wel dat uit te spreken. Wat je wil met je ploeg, met je club. Hoe je wil spelen. Arjan Schouten, waar ben je stil? Ja, ik zie dit te weinig om er echt een mening over te hebben. Ik denk alleen maar zondag. Het mag goed dat je Utrecht weg niet zag, hoor. Daar wordt niemand blij van. Ja, daar heb ik de samenvatting van gezien. Daar werd ik inderdaad niet blij van. Ik had meer oog voor Sparta. Dat was een stuk leuker. Maar zondag Utrecht Feyenoord volgens mij. Dus gaan we toch wel even kijken. Ja, ik denk dat Zilberbouwer dat nog wel dan nog wel zit. Maar als hij daar ook hard verliest, dan ben ik wel bang dat het lastig voor hem gaat worden. Ja, maar denk je niet dat er ook zoiets heerst nu van, nou ja, Feyenoord mag je nog verliezen. Want als de landskampioen, hoge budget. Nee, dat denk ik niet. Er moet wel iets gebeuren bij die wedstrijd. Je moet wel iets zien dat er een klik is tussen trainers en spelersgroep. Als je dat daar ook weer niet ziet, na die wedstrijd die ze in Zwolle hebben gespeeld, dan ontstaat er een soort dynamiek en dan raken de supporters er ook op uitgekeken. Nee, maar ik maak even een klein stapje naar NEC. Hè. Roger Meijer, die zwaar onder druk. Een enorme grote stap. Nee, maar die hadden ook 2 wedstrijden verloren. Ook de slechtste seizoenstart ooit. En die winnen nu en ik hoor daar niemand meer over. Mm. Het gaat mij te snel allemaal. En ik vind tegen Feyenoord heeft Utrecht inderdaad een kans dat ze verliezen. Ja. Zo is het. Maar bekijk het dan eens vanuit het blikveld van de coach. Hoe zou je dan de komende week nu in de voorbereiding van Utrecht richting Feyenoord de boel op scherp zetten? Dat hij echt wel heel intensief betrokken is geweest bij het samenstellen van de selectie. Dus dan moet je die selectie in die 6 weken voorbereiding die je hebt, kan je daarop voorbereiden. Nou, Daar zijn nog steeds mutaties in. Hè? Dat rare systeem met die transfer deadline die eind volgende week of komende week afloopt. Daar loop je dan tegenaan. Dus hij zal ongetwijfeld een goed idee hebben hoe ze willen spelen. En dat zal nog opportunistischer moeten. Want dat hoort wel bij Utrecht. Nou, dan moet je deze week dus gaan trainen op opportunistisch voetbal. Nou, om in ieder geval meer in de 16 te komen, ja. Want als je en geen goals maakt en je creëert heel weinig, dan moet je daar wel mee aan de slag. Goed, we gaan na 10:30 ook nog even kijken naar het Europees voetbal van komende week. NPO Radio 1. Goed, het is bijna 10:30, het NOS Journaal. Jennifer Oekeloen. Oud-Kamervoorzitter Ariep probeert het onderzoek naar haar via een civiele procedure te stoppen. Volgens de huidige Kamervoorzitter Bergkamp wil Ariep dat alle gegevens in het feitenonderzoek over vermeend grensoverschrijdend gedrag worden gewist en vernietigd. En ook dat de Tweede Kamer de geleden schade vergoedt. Bergkamp zegt dat het presidium betreurt dat Ariep deze stappen neemt. Het is voor mensen met een elektrische auto ingewikkeld om te zien hoe duur een laadsessie bij een openbare laadpaal is, zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. Tarieven lopen sterk uiteen en het is moeilijk om de prijzen vooraf te zien. De Consumentenbond pleit voor meer duidelijkheid bij de laadpalen. In Oostenrijk zijn door hevige regenval overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen ontstaan, vooral in Tirol. Er zijn geen meldingen van gewonden. Ook in Duitsland en Zwitserland zijn problemen door noodweer. Polen doet onderzoek naar treinstoringen die zijn ontstaan door illegale radiosignalen. Verschillende treinen kwamen afgelopen weekend stil te staan door de storingen. Op sommige signalen was naar verluid het Russische volkslied op de achtergrond te horen. Langs de lijn en omsteken. Half uur te gaan nog in ons wekelijkse sportforum met in de studio Arman Afsaroglu, Robert Maaskant en Arjan Schouten. Ja, we hebben het net over de Eredivisie gehad. 5 duels maar in de Eredivisie, dat is niet veel. Het had alles te maken met het Europees voetbal. PSV moet woensdag een 2-2 gelijkspel in Glasgow goed maken. Ze moet aan de bak tegen de Rangers voor een plek in de Champions League. Denken jullie dat PSV het gaat redden, Arman? Ja, ik dacht voor de tweeluik van wel, maar ik ben nu van gedachten veranderd. Ik ben eigenlijk een beetje bang van niet. Het is dat Rangers, ja, ik zie ze niet welke klas voetballen, maar ik heb ze vorig jaar gezien en ik heb ze nu gezien. En Joey Veerman zei het na afloop van die wedstrijd, ze kunnen eigenlijk niet zo goed voetballen. En dat is ook wel echt zo, want als je ernaar kijkt, dan zie je dat ze heel schot spelen. Ze schieten ballen weg, tribunes in. Het is technisch allemaal niet zo verfijnd. Alleen het PSV heeft te veel mensen die op de meest onbegrijpelijke momenten een fout maken. En je hebt toch het gevoel dat dat ook in zo'n wedstrijd weer kan gebeuren. En als Ramaljo, die waarschijnlijk gaat spelen, weer zo'n fout maakt, of als Sangaré weer zo'n fout maakt, dan kan ze net zoiets overkomen als vorig seizoen. Het enige wat wel anders gaat zijn dan vorig seizoen, is vorig seizoen speelden ze in die wedstrijd in Eindhoven echt heel angstig. Met Ruud van Nistelrooy, Xavi Simons op de bank, heel behoudend, heel bang om iets fout te doen. Ja, dat zal onder Peter Bos niet gebeuren. Ze gaan denk ik wel op de aanval spelen. Ja, dat zou ze misschien nog wel kunnen redden, maar ik heb er een beetje slecht gevoel over. Maar Arjan Schouten, het begon zo goed met PSV eigenlijk. Het was al Hosanna, prima spel. Lekker flitsend, aanvallend, snel. Het lijkt een beetje angstig. Maak je daar zorgen over of ze het gaan redden of niet? Ja, ik denk dat ik Armand wel kan begrijpen. Ik denk dat het. Je hoort het ook een beetje. Als zo'n Veerman dan zegt, ze kunnen eigenlijk niet zo goed voetballen. Er is al een heel idee over die Schotse ploeg in die selectie gekropen, lijkt het wel. Of dat je er ook wel gewoon overheen kan. Maar het was vorig jaar niet zo makkelijk. Volgens mij wordt het nu ook niet zo makkelijk. Onderschatting een beetje. Nou ja, misschien wel. Maar ik wilde het overigens laatst heen naar Glasgow Rangers. Was uitverkocht. Ik eindigde bij Partick Thistle. Die hadden ze wel gewonnen, denk ik. Dus. Robert, wat denk jij? Robert Maaskant? Ja, ik vind het ook nog niet zo makkelijk. Ik denk overigens wel dat PSV doorgaat. Gewoon omdat ze kwalitatief wel wat meer in huis hebben dan Rangers. Maar ik ben het met Arman eens. Als de fouten gemaakt blijven worden, tot nog toe wel iedere week. Ja, een 1-0 achterstand is zo opgelopen. En dan moet je het maar zwaar gaan maken tegen een ploeg die stevig kan verdedigen. Waar we wel voor uit moeten kijken is het stereotype van ja, het is maar Schots voetbal en dus zullen ze er niks van kunnen. Ik bedoel, nog geen 2 jaar geleden stonden ze in de Europa League finale. Feyenoord stond in die kleinere dingen. En daar liepen we allemaal. Conference League vonden we allemaal fantastisch dat Feyenoord erin stond. En Rangers stond gewoon in de Europa League finale. En dat vinden we dan in één keer niks. Dus dat vind ik een beetje raar allemaal. Ajax staat er goed voor richting de groepsfase van de Europa League. 4-1 zegen tegen de Bulgaarse kampioen Ludogorets. Arman, de return is formaliteit, moet gespeeld worden, maar meer niet, of wel? Ja, dat gaat, denk ik, nee. Dat weet ik wel zeker, dat gaat nergens over. Dat is een oefenwedstrijd. Het is eigenlijk jammer dat hij dan niet de spelers kan gebruiken die nieuw zijn. Die kan je dat ritme laten opdoen, maar dat gaat volgens mij nog niet. Dus daar moet hij dan wel mee wachten tot komend weekend. Dat is eigenlijk wel jammer. Want die mogen nog niet... Nee, ik dacht dat die nog niet, omdat die de eerste wedstrijd ook niet hebben gespeeld, mogen die nog niet meedoen. Maar ja, verder is het de zaak voor Ajax om daar gewoon ritme op te doen. Dat is het. Ja, wel zonder Kudus, want die gaat voor 43 miljoen naar West Ham United. En daar wordt de Ghanese dan herenigd met zijn oud-ploeggenoot Alvarez. Ja, dat levert muzikale inspiratie op voor de fans. Die zingen over de technisch directeur Tim Stijten. Ze zingen, die ging naar Amsterdam, rookte marihuana en kwam thuis met Alvarez en een ster uit Ghana. Dat is een goed refrein, kunnen we in ieder geval zeggen, toch? Ja. Ze zijn in Londen in ieder geval blij met Kudus. Er zijn slechtere covers gemaakt, hoor. Zo is het. Goed, iemand nog wat toe te voegen aan Ajax? Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat Schreuder vorig jaar niet begon met Kudus. Die heeft hem heel lang op de bank gehouden. En hij heeft hem volgens mij ook uiteindelijk zijn kop gekost. En ik vond Kudus echt, echt gewoon een hele goede speler. En ik vind het jammer dat hij weggaat uit de Nederlandse competitie. Waarvan akte? Even naar AZ, vrolijke gezichten. Minder vrolijke gezichten, moet ik zeggen. 1-1 tegen het Noorse SK Brann. Ja, is dat ook weer een typisch gevalletje aan man van onderschatting? Was Brann nou sterker dan verwacht? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon even een mindere wedstrijd was van AZ. En die kan ertussen zitten. Alleen, er staat nogal wat op het spel voor het Nederlands voetbal. Vooral bij die wedstrijd. De coëfficiënten bedoel je richting Frankrijk. Ja, Twente gaat het niet redden. Dat is wel duidelijk. En als AZ het ook niet redt, dan hebben we nog maar 3 ploegen over. En 3 is niet veel in de poolfase van een Europees seizoen. En dan gaan we gewoon een moeilijk jaar tegemoet. Dus eigenlijk is de belangrijkste wedstrijd... Iedereen zegt wel dat PSV Rangers is. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want als PSV verliest, gaan ze wel de Europa League in. Die wedstrijd is vooral heel belangrijk voor PSV zelf. Ja, want het aantal punten volgens mij in de Champions League en in de Europa League, dat scheelt niet zo heel veel. Nou nee, je krijgt een bonus als je de Champions League haalt. Ja. Aan de andere kant, als je langer in de Europa League zit, dan heb je ongeveer hetzelfde. Het zou voor Nederlands voetbal, natuurlijk is het fijn als je 2 Champions League ploegen hebt. Maar die heb je volgend seizoen zeker. Dus we kunnen nog wel een jaartje zonder. Maar als AZ de Conference League niet haalt, ja, dan worden we toch weer een stukje achteruit geworpen, denk ik. En dat zou zonde zijn. Ja, plus dat een ploeg als AZ, als ze het wel halen, wat overigens logischer zijn tegen... Halve finalist vorig jaar van dat toernooi, hè? Nee, daarom. AZ. Dus dan heb je ook kans dat je daar oprecht veel punten mee gaat halen. Want die kunnen best maar zomaar in één keer heel ver komen. Ondanks dat ze Carlsen kwijt zijn geraakt. Ja. Het is de nummer 5 van Noorwegen. Maar AZ, daar speelt heel veel. Heel veel spelers kunnen nog weg. Ze hebben al best veel spelers verkocht, basisspelers. En als daar deze week nog meer onrust bij zit... Hatzidiakos wordt genoemd, De Wit wordt nog genoemd... Pavlidis, daar spelen dingen rondom. Dat kan je niet gebruiken in zo'n belangrijke week... naar de opbouw van zo'n wedstrijd. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar wat dat oplevert. Maar het is toch ook absurd dat dit nu nog speelt? Volgens mij hebben we die discussie... Die hebben we elk jaar, dat is zo. Maar je moet ermee omgaan. Arjan Schouten, gewoon dicht doen die markt. Die hebben we toch iedere jaar. Het is toch raar dat er... En ik begreep dat je als Veurmarkt nog open is. Ik begreep dat je ook nog wat langer de deur open blijft staan in Saudi-Arabië? Ja, tot 20 september. Ja. Dus als je... Wanhoop niet, als je geen andere club hebt. Je kan altijd nog naar Riyadh. Andries Noppert. Ja. Zeker. Misschien komt er dan toch nog een club voor hem. Kijk, in de winterstop is het nog wel te begrijpen. Mocht je met enorm veel blessures zitten en zo, dat je dan nog iets kan doen. Nou ja, we moeten ook niet vergeten dat... helemaal met je eens. De verdienmodellen tegenwoordig zitten natuurlijk voornamelijk bij transfers voor heel veel clubs. Hmm. En die prijzen worden hoger en hoger naarmate dat naar die deadlines toe gaat. Dus ja, dat is ook wel gewoon een zakelijk spel. Weten jullie nog die soap? We hebben het eerder in de uitzending Rubiales over is weer een ontwikkeling. Er is nieuws dat net binnenkomt inderdaad over de Spaanse bondsvoorzitter Rubiales. Bestuursleden van de voetbalbond hebben hem vanavond formeel gevraagd om af te treden, want zij vinden het gedrag van Rubiales onacceptabel. Van zijn eigen bond dus, die mensen die hem... Vergaderd zonder hem erbij. Gevraagd. Ja, formeel gevraagd om af te treden. Dat was hij zelf niet zo enthousiast over volgens mij. Ik vermoed van niet, nee. Nee. Maar goed, de druk neemt dus wel steeds verder en verder toe. Is de moeder nog in hongerstaking? Daar hebben we nog geen bericht van gekregen. Maar de uitzending duurt nog 18 minuten, dus er kan echt nog van alles gebeuren. Ja. Heel kort nog even Twente tegen Fenerbahçe. Je zei van dat wordt hem niet. Het was wel een bizar duel, hè? Ik bedoel, Twente die... Uiteindelijk de overhand. Ja, maar natuurlijk is het bizar. En dat je voorkomt was heel knap. En dat je met 5-1 verliest aan domme rode kaart is doodzonde. Maar ik vind dat je kan hier niet zoveel over zeggen. Twente heeft gewoon ongelooflijk veel pech gehad. Dat is gewoon wat het is. Ja. Ze hebben een hele zware loting gehad. Vorig seizoen loten ze tegen uiteindelijk de finalist van de Conference League in die voorronde. Ja. Je moet ook een heel klein beetje mazzel hebben. En als je dat niet hebt, dan kan je dit gebeuren. Ik zou het bijna een sensatie vinden als het ze wel was gelukt. Ja. Het gaat ze niet lukken. Wie weet. We pakken onze paraplu er weer even bij, want ook in Spanje ging het los. Natte omstandigheden in Barcelona. Het is gevaarlijk. Dit is de startplaats van vandaag. Mataró, een plaatsje aan de kust waarbij een rivier buiten de oever streed. Ja, zaterdag was de ploegentijdrit van de Vuelta in de regen en in het donker. Gisteren werd de start en finish aangepast vanwege noodweer. Ook de etappe van vandaag was verder van normaal. Maar laten we vooral eerst even naar die eerste twee ritten kijken. Arjan, waarom zou de organisatie nou hebben besloten om die ploegentijdrit 's avonds te houden? Het was gewoon donker. Ja, ik heb me wel laten vertellen dat het zwaar bewolkt was en dat het echt wel een uur eerder donker werd in Barcelona dan normaal. Dat vertelde Edwin Winkels. Nou, die woont toch al 100 jaar, dus die zal dat best wel weten. Maar ja, kan gebeuren. Waarom ze dat doen? Ik neem aan primetime, televisie, spektakel. Alleen ze kregen het spektakel waar ze denk ik niet naar op zoek waren. Nee. Titelverdediger Remco Evenepoel die was woedend. Aan de regen kun je niks doen, maar je kunt wel iets doen aan het licht als je al straatverlichting moet aanzetten. En dan in de meeste winkelstraatjes was er niet eens licht. Dus het was gewoon levensgevaarlijk. Kon je iets zien überhaupt? Niks. Het was echt op leven en dood in het wiel. Ja, Robert, leuk dat primetime televisie, maar zet dan in ieder geval die lantaarnpalen even aan. Nou ja, dat vind ik volkomen terecht, die opmerking. Waar ik me wel wat over verbaasde, was Evenepoel na afloop ook heel boos was. En zelfs het feit noemde dat hij zei, kom op een gegeven moment kwam hij terug na de rit. En toen zei hij, het lijkt wel of we hier alleen maar voor het entertainment zijn. Toen dacht ik van ja, dat klopt. Daar ben je dus inderdaad voor. Daar is het hele verhaal voor opgezet. Ik bedoel, hij verdient daar zoveel geld door, omdat hij voor publiek en voor primetime tv kan verschijnen. Ja, maar goed, dat gaat niet ten koste van veiligheid, toch? Nooit. Daar moet je ook inderdaad, daarom die verlichting moet er ook gewoon zijn. Maar goed, vandaag heeft hij ook een valpartij waarin hij zelf eigenlijk, we hebben de beelden net nog even minutieus bekeken. Ja, hij mist gewoon een bocht en dan kan je boos zijn op iedereen. Alleen hij komt over de finish heen. Hij moet een bocht maken naar rechts waar ook allemaal veiligheidsmensen staan om hem tegen te houden. En hij rijdt gewoon rechtdoor. Ja, dan kan je iedereen de schuld geven. Maar het was gewoon niet zo'n handige actie van hem. Nee. Hij zei dat hij aan het juichen was. Maar hij had gewoon zijn handen aan het sturen. Misschien moet je dan even niet juichen. Ja. Maar goed, dat was vandaag. Maar zaterdag in die ploegentijdrit, in het donker, in de regen, ja, dat lijkt me gewoon onveilig. Nee, en heeft hij toch een punt? Het klopt natuurlijk. Hè. Het was eerder donker in Spanje, omdat er noodweer was. Daar waren ze niet van uitgegaan. Dus ze hadden er een beetje rekening mee gehouden dat het nog in het licht gereden zou worden. Dat was door het weer. Is dat omgeslagen en is dat niet gelukt? Niet slim van de organisatie, maar ja, dat kan een keer gebeuren. Ja, maar het is ook wel een beetje amateurisme hoor. En dat zit in de Vuelta vaker opgesloten dan in andere wielerwedstrijden. Het is de derde grote ronde van het jaar. Staat tenminste in de schijnwerpers. In de Tour denk ik niet dat dit gebeurd zou zijn. Daar gebeurt ook wel eens iets raars. Maar de Vuelta is wel af en toe, ja, je mag het misschien niet zeggen, maar het is een beetje een houtje-touwtje organisatie. Iedere journalist die daar geweest is, die weet dat het net even wat minder professioneel is op alle vlakken. En ik snap, het werd eerder donker. Alleen, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet 's middags ook al had aanzien komen. Dan had je ook de start gewoon een uur of twee naar voren kunnen. Heb je gehoord wat er vandaag is gebeurd met die tussensprint? Nee. Had de jury gemist. Daar hebben ze gelukkig had een toeschouwer het op de telefoon opgenomen. Dus toen hebben ze gevraagd of ze even op de telefoon mochten kijken hoe de tussensprint was afgelopen. Dat bedoel ik dus. En ook dat gedoe met die met wat er vandaag dan weer gebeurt. Ik heb me overigens door Sander Kleikers van Eurosport laten vertellen dat die vrouw van de Andorese politie was. Dat was dus ook helemaal geen ploegmedewerker of zo die daar stond. Ik dacht, de verzorgster was inderdaad. Maar even een pool tegen aanrijden. Ja. Ze is naar het ziekenhuis gegaan, pijnlijke schouder, met een Mitella terug naar huis, maar ze leeft ook nog. Want we hebben het allemaal wel over Even een pool die een wondje op zijn gezicht heeft, maar die vrouw die ging ook lelijk tegen de grond. Ja, maar Even een pool die zei dit na afloop van dat incident. Oh nee, hij is gevallen. Hij is gevallen na de streep op zijn hoofd. Consternatie, hier is het gebeurd bij het uitremmen. Ai, ai, ai. Rijdt daar Pardoes tegen die vrouw, verzorgster. En de val dan van de Belgische kampioen. In de uitloper aan de finish. Alsjeblieft. Op zijn hoofd, fikse hoofdwonden. Nou, dit was niet Evenepoel, dat waren de collega's van Sportza. Er lijkt wel een beetje een vloek over die Vuelta te hangen. Hebben jullie die indruk ook? Robert Maaskant, of valt het ja, wel? Ja, het is inderdaad terecht opmerken. Het is allemaal een beetje knullig af en toe. En het gekke is, dat is natuurlijk heel vaak in Spanje zo. Maar ze worden wel overal vaak wereldkampioen in op een gegeven moment. Dus ze kunnen uitstekend sporten. Het is een enorm sportlievend land. Iedereen beweegt. Alleen qua organiseren is het soms wat minder. Maar Rubiales naar de wielerbond. Ja. Een overstap maken, ja. Maar goed, ik bedoel, we lachen er een beetje over. Ja, ach, het klungelig, het gebeurt daar vaak. Maar tegelijkertijd een sport, Gino Meder. Serieuze ongelukken met serieuze slachtoffers. Dit kan toch niet? Het ook gebeuren, hè? Ja. En de wielrenners zelf ook, en de ploegen ook. Want dit is een soort terugkerend dingetje wat er nu is. Hè. Er gebeurt iets achterlijks. Iedereen die doet er zijn zegje over. Iedereen die richt pijlen op die en die en die. Maar morgen is het weer hetzelfde verhaal. Nou, als ze zouden finishen op de Montjuïc. Ja. En daar hebben de renners tegen geprotesteerd. Yes. En toen is dat wel aangepast. Hè? Ja, maar dan krijg je dus een idiote koers. Hè? Want iedereen die aan voorspellingen meedoet bij wielrennen, die heeft zitten vloeken, hoor. Want iedereen knijpt op een gegeven moment 9 kilometer voor het einde in zijn remmen. Want daar telt de tijd. Maar dan gaan er toch nog een stuk of 6, 7, 8. Die gaan toch nog daarna nog even koersen voor de dagzegen. Die dan eigenlijk geen dagzegen is, want je krijgt er geen tijd mee. Maar het is toch een beetje raar. Zo is sport toch helemaal niet bedoeld. Dat vind ik ook weer knullig eigenlijk. We noemden het al even in het sportnieuws. Ondertussen is een renner van Jumbo-Visma verwikkeld in een dopingzaak. 22-jarige Duitse talent Michel Hesman, die heeft in juni positief getest bij een onaangekondigde controle buiten wedstrijdverband. En vandaag werd bekend dat het Duitse Openbaar Ministerie een vooronderzoek is gestart en een huiszoeking heeft gedaan bij die Hesman. Robert, hoe zorgelijk is dit voor Jumbo-Visma? Nou ja, met je hebt hem geschorst. Alle sponsorperikelen die er al sowieso rond die ploeg spelen, is het natuurlijk enorm schadelijk. Jumbo dat vertrekt als hoofdsponsor. Ja, en je hoopt dat die wielersport eindelijk eens een keer verschoond blijft van dit soort verhalen. En dan is het toch weer raak. Misschien heeft hij die plaspillen van Onane meegenomen. Ja, weet je, op het moment dat een wielrenner verdacht wordt en hij wordt ook daadwerkelijk ergens op betrapt, dan is er ook gewoon bijna altijd wat aan de hand. Het is geen toeval. En dat geeft toch een schaduw over heel die ploeg heen. Ja. Hoe vervelend dat ook is, want ik geloof niet dat Jumbo-Visma is gewoon heel dominant geweest en hebben denk ik fantastisch een ploeg neergezet. Misschien wat saai, maar het wint wel. Maar ja, het werpt gewoon absolute schaduw over deze hele situatie. Marijn Zeeman, de ploegleider, die noemde de dopingzaak afgelopen week pijnlijk. En hij zei dat er veel contact is met Hesman en dat hij ook mentaal gesteund wordt. Arjan, is dat de juiste opstelling van een ploeg? Dat denk ik wel, want je moet die jongen ook zijn proces gewoon gunnen. Maar we moeten niet verkijken, dit is natuurlijk een naam die we allemaal niet kennen. Ik moest ook even googlen. Ik ken wel Martin Hesman, maar dat was net even weer iemand anders. die jongen reed wel gewoon mee in de Giro die Primoz Roglic won. Dus in die zin is het schadelijk voor de ploeg. Ja, heel erg, want een van de grootste overwinningen van dit jaar wordt hierdoor gewoon een beetje, ja, toch wel besmeurd wat mij betreft. Maar ik snap dat ze hem steunen, want hij zal ongetwijfeld een contra-expertise aanvragen of dat soort dingen. Dus ja. Wordt dat ik lang niet meer heb gehoord, contra-expertise. Ja, nee, ja, goed, maar dat zal ongetwijfeld nu. Nou, het is qua leiderschap is het heel sterk dat ze een veilige omgeving creëren en het voor hem opnemen. De vraag is natuurlijk wel op het moment dat hij daadwerkelijk schuldig bevonden wordt en die contra-expertise komt uit dat hij inderdaad verboden middelen heeft gebruikt, ja, dan zullen ze toch afscheid van hem moeten nemen. Ja, maar goed, dat is dan een volgende stap als dat zover is. Maar jij noemt al die sponsorperikelen. Er wordt natuurlijk een opvolger gezocht voor Jumbo. Ja. Ik kan me voorstellen dat die wel denken, mensen, partijen die in de race zijn, van nou, we wachten even rustig af. Ja, marketingtechnisch is het wel het slechtste moment dat je dit kan gebeuren. Ja, dus, en tegelijkertijd, het is wel Hesman, hè? Ja, een Duitser. Niet Vingegaard of Roglic of Geesink of weet ik het wel. Ik wou een bruggetje naar Duitsland maken namelijk. Want daar kwam de poncho van pas op het hockeyveld. Het wordt hier ineens ontzettend donker en er wordt gewaarschuwd voor onweer. Want het gaat nu echt losbarsten. Ze kijken angstvallig naar boven, want er komt dus onweer aan. Ja, de hockeyfinale bij de mannen werd stilgelegd vanwege onweer. Na de onderbreking liet Oranje zien dat het niet van suiker is. Net als de vrouwen kroonden de mannen zich tot Europees kampioen. De armen gaan de lucht in bij de speelsters op het veld. En die aan de zijkant rennen daar nu naartoe. Ze zoeken elkaar op. Paul van As heeft zijn eerste echte titel te pakken als vrouwenbondscoach. Nederland is opnieuw Europees kampioen. De titel is natuurlijk heel erg mooi. En de extra beloning dit jaar is natuurlijk ook dat we al gelijk gekwalificeerd zijn voor Parijs. Dus ik ben heel blij mee. geen doelpunt, maar we krijgen een strafbal voor de Engelsen. Het is Van Jurk tegenover Visser. En Visser redt. En nu gaan de Engelsen naar de video. Weer een strafbal. In de herhaling dus. En het is weer een redding van Maurits Visser. Dit keer met zijn linkervoet. Waanzinnig wat er hier gebeurt. Nederland is Europees kampioen. En ze hadden allemaal nog een sprint in huis. De mannen van Oranje. Allemaal richting Maurits Visser. Jeroen Dalmé heeft het voor elkaar. Ja, als ik zie wat die jongens daarvoor over hebben, dat vind ik het mooiste van sport. Ja, twee keer Europese kampioen. De mannen hebben echt gevochten. Arjan Schouten, wat vond je ervan? Zoals mijn collega Rick schreef, het is geen tiki-taka, maar beuken. En, ja, precies. Ja, ik denk dat ze daar ook wel behoefte aan hadden. Want volgens mij is het al... Kijk, het is een EK, het is prachtig dat je hem wint. Maar uiteindelijk ontloop je daar vooral een heel moeilijk Olympisch kwalificatietoernooi mee. En ben je rechtstreeks voor Parijs geplaatst. Dat is de grootste winst. Maar het is echt al heel lang geleden dat ze een... echt een groot toernooi hebben gewonnen. Maar is er dan een conclusie te trekken met betrekking tot de Olympische Spelen? Of vind je daar de bezetting voor het EK misschien wat te laag? Ja, voor? Australië doet straks natuurlijk ook mee. Dat is een groot land. Er komt nog wel de een en ander bij. Maar ja, ik denk dat er gewoon heel veel behoefte was aan een andere vorm van spelen. Het hoeft niet altijd mooi te zijn. Het moet vooral effectief zijn. Je zag bijvoorbeeld, ik was in Japan bij die... was het de kwartfinale die ze verloren van Australië? Of de halve finale? En dan word je gewoon echt volledig overvleugeld op kracht. Kijk, al die Nederlanders die kunnen heel virtuoos een spelletje spelen. Maar op fysiek delven ze helemaal het onderspit tegen die Australiërs daar in die hitte daar in Japan. En ja, ik denk dat daar wel van geleerd is eigenlijk. Ja. Aman, is het fijn dat we nu geplaatst zijn en dat je dan rustig kan bouwen richting Parijs? Ja, je hoeft niet naar Pakistan of naar Spanje. Dat is goed nieuws. Wat mij gisteren opviel was die... Die ontknoping en die ellenlange VAR-check. Het is niet mijn sporthokje, maar toen ik het zat te kijken... dacht ik, ik hoop niet dat we hier in het voetbal naartoe gaan. Want dat maakt het wel enigszins potsierlijk. Als je, hoe lang was het? 4-5 minuten. Zeker. Zitten kijken naar iets. Ja. Wat het nog vreemder maakt in het hockey, vind ik... is dat de scheidsrechter zelf ook een challenge kan aanvragen... over zijn eigen beslissing. Daar kan ik nog steeds niet bij. Als jouw scheidsrechter iets besluit... Ja, dan besluit je toch gewoon. Het is net alsof Danny Makkely dan zegt... doelpunt, wacht, ik ga het toch even vragen nog. Dat vind ik zo'n rare kronkel. Ja. En hier duurt het gewoon veel te lang. Het duurde zo lang en niemand weet waar je aan toe bent. En dat is wat mij betreft wel reden... om dat nog eens kritisch onder druk te nemen. Ik had dezelfde gedachte. Dat je kijkt van op het moment dat het zo lang duurt... om die beslissing te nemen... dat je dan bij een voetbalpubliek... neem je gewoon het risico op rellen, dat er dingen gaan gebeuren. Dat men onrustig gaat worden. Maar ook leuk voor Clarinda Sinnige, als nieuwe technisch directeur. Hè? Ja. Er is toch wel een hoop gebeurd de afgelopen jaren bij de Hockeybond. En die heeft nu een klein succesje kunnen boeken. Ja, ik zie iemand er komt iemand met een klok. De blessuretijd bedraagt... Nog 5 minuten. Sorry, man. Nee. Ja, EK Hockey kende een bizar slot. Voor de mannen met een hoofdrol voor goalie Maurits Visser. Hij stopte in de slotminuten 2 strafballen, hield er 4 corners uit. En dus zijn wij benieuwd welke bizarre slotminuten van een wedstrijd... waar jullie zijn bij geweest, staat jullie bij? Arman, jij koos voor een bijzondere gelijkmaker. Laatste kans Oranje, vrije trap, 82 tegen de Argentijnen. Diep in de extra tijd, Gakpo of Koopmeiners. Koopmeiners, variant. En ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zit hij? Nee, zit hij. Horst, Wout, Weghorst uit Borden. 2-2. Ja, de 2-2, Weghorst. Ja, ik zat naast Arno Vermeulen hier in... de Lucille Stadion in Doha. En Arno en ik keken elkaar aan en we begonnen tegen elkaar te schreeuwen. Daar kwam het eigenlijk op neer na die goal van Weghorst. Het was werkelijk. Ik zal die dag nooit meer vergeten. Het is net een podcast. Nog iets ingetogen in dit hoor. Nee, dat was zo krankzinnig. Maar het was niet eens een echte ontknoping, want daarna ging ze er gewoon uit. Maar ik ga deze uitstel dag... van executie. Uitstel van executie, ja. Maar het was vooral ook omdat je het beleeft met mensen naast je en om je heen. En ik denk niet dat ik Arno ooit zo heb gezien. En ik denk dat hij mij nooit zo heeft gezien. Dat vond ik ook heel grappig. Dat was wel een leuke ontknoping. Dit fragment overigens. Kijk, als Nederland wint, dan horen mensen dit. Maar Nederland won niet. Verloor. Ik heb dit ook nooit meer teruggehoord. Ik hoor het nu. Ik denk, wat waren we in godsnaam aan het doen? Mooi. Maar het was in ieder geval spectaculair. Arjan Schouten, jij wilde deze bijzondere ommekeer nog even laten horen. En daar gaat hij! Ja! Ja! Hij gaat in! Hij gaat in! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Er wordt historie geschreven. In de allerlaatste seconde scoort Barcelona via Sergi Roberto 6-1. Ja, het was een langslijn omsteken. Ze hadden gewoon gasten uitgenodigd, want het was toch gebeurd met Barcelona. Ja. Tegen Paris Saint-Germain was het, hè? Ja, maart 2017. En ik zat bij de testdagen voor de Formule 1. En ja, dan ga je altijd even kijken, speelt Barcelona thuis? Of Espanyol of Girona? Nou ja, Barcelona speelde thuis, maar het was 4-0 al voor Saint-Germain. En de tickets waren €103,50. Ik dacht, moet ik dat nou wel doen? Want ze zijn volkomen kansloos. Maar ja, collega Lennart en ik toch maar naar Camp Nou gegaan. En, ja, toen wisten wij allemaal dat remontada was in één keer, hè? Ja, het... Het was toch een redelijk legendarisch potje daar. Met 3 goals. Nee, 2 minuten voor het einde stond nog 3-1 voor Barcelona. Dat was niet genoeg. En toen kwamen er nog 3 in een idiote blessuretijd. Ja, het had uit met 4-0 verloren. Ja, 4-0 verloren. Ja. Maar Cavani die scoorde in de 60e minuut 3-1. Dus toen dacht je, nou, het is wel helemaal klaar. Maar toen in 10 minuten tijd, vanaf de 88 minuten, scoorden ze nog 3 keer. Neymar en nog een keer Neymar met een pingel. En Roberto in de 96e minuut. Ja, maar je had vrije ook trap, wel, ja. Ja. Ja, of ja. Maar je had ook wel een beetje het gevoel dat de scheidsrechter doorliet voetballen totdat het gewoon 6-1 zou staan. Nou, ik heb in de vanmiddag gezien, er was 5 minuten extra tijd en de goal werd gemaakt in 5 minuten en 45 seconden. Ah, oké. Okay. Dus, ja. dat zat dus ook in mijn hoofd, dus ik heb het even gecheckt, dus dat viel reuze mee. Okay. Wat gebeurde er allemaal om je heen? Want er waren bizarre taferelen. Ja, we zaten heel hoog. Tussen allemaal Spanjaarden en vooral heel veel opaatjes die met stokken binnenkwamen, krompel en kreupel en opeens allemaal nog konden dansen, zeg maar. Dus, ja. Wat is jouw verhaal, Robert? Ja, ik zit nu deze 2 prachtige internationale verhalen. Zat ik eigenlijk terug te denken aan Bayern München, die waar het bestuur al in de lift stond naar beneden. Waarbij Man United nog even snel scoorde en uiteindelijk die beker de andere kant op ging. Nee, ik heb zelf een keer meegemaakt in 1 in de Champions League met Wisla Krakow. Gingen we eruit in 3 minuten voor tijd. Met een goal op Cyprus. Maar vooral een verhaal bij Bate Borisov uit met Dynamo Minsk. Waarbij we een blessuretijd hadden van een kleine 24 minuten. Wij stonden daarvoor. En daar bleven we echt letterlijk net zo lang doorspelen totdat Bate Borisov gelijk had gemaakt. En een zeer dubieuze beslissing van de scheidsrechter. Keeper komt uit, vangt de bal, kwam overigens van Bate Borisov af. Laat die bal los en die bal werd erin getikt. En toen heeft hij voor het gevoel nog 1,5 minuut doorgespeeld en toen afgefloten. En dat ontketende in de kleedkamer in een giga vechtpartij tussen de spelers onderling. Die allemaal of bij Dynamo of bij Bate Borisov gespeeld hadden. En dat werd een enorme gescheld in mij. Ik ben maar weggelopen. Ik verstond er toch niet dat Russisch in. Zeker niet in die hectiek. Dus ik ben lekker bij de bus gaan staan en tegen mijn assistenten gezegd van jongens, we gaan lekker de bus in en zoek het maar uit. Hectiek. Mooi. 24 minuten lang blessuretijd. Ongelooflijk. Ja. Dank voor de komst naar de studio. Arman Afsteroglu, Robert Maaskant en Arjan Schouten. Morgen Harry Hamer te gaan schrijven over 110 jaar PSV. Morgenavond zometeen het oog met Chris Keijnen. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels.